به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز با هم سراغ یه موضوع خیلی جالب میریم. سلام به شما و همه شنونده ها. ببین، یه سوال اساسی هست که این منابع مطرح میکنن. فرض کن هزاران سال پیش زندگی میکردی و یه نفر میومد میگفت من پیامبرم. خب. واقعا از کجا میتونستی بفهمی راست میگه؟ نمیشد که مثلا سابقش رو گوگل کنی. دقیقاً. و این نوشته ها به مفهوم معجزه نگاه میکنن، اما نه فقط یه کار عجیب. آها. بلکه به عنوان یه جور گواهینامه یا سند. به تعبیر قرآن آیت یعنی نشانه. هر کدوم یه پیام خاص داشتن. پس هدف امروز ما اینه که منطق پشت این نشانه ها رو با هم کشف کنیم. دقیقاً. ببینیم چرا هر کدوم برای زمانه خودشون طراحی شده بودن. خب، خیلی خوب. پس بیا از اولین ایستگاه شروع کنیم. این تحلیل با یه مثال خیلی قوی شروع میشه. حضرت موسی در مصر باستان. اون زمان چیزی که قدرت به حساب میومد سحر و جادو بود. یعنی ساحرها یه جورایی سلبریتی های اون دوره بودن. کاملاً. اینجا یه الگوی هوشمندانه رو میشه دید. انگار هر پیامبری مجهز به ابزاری بوده که بتونه بزرگترین چهره‌های تأثیرگذار یا همون اینفلوئنسرهای زمان خودش رو به چالش بکشه. برای موسی این اینفلوئنسرها ساحرها بودن. دقیقاً. برای همین معجزش بی ربط نبود. وقتی عصاش رو انداخت و تبدیل به اژدهایی شد که ساختهای ساحرها رو بلعید، مستقیماً به قلب تخصص اونا زد. یعنی داشت به زبون خودشون باشون حرف میزد. بله، و نکته کلیدی هم همینه که متخصصای اون حوزه، یعنی خود ساحرها، اولین کسایی بودن که تسلیم شدند. آفرین، این به ادعا اعتبار بیشتری میداد، چون یه آدم عادی شاید فرق جادوی حرفه‌ای رو با یه کار خدایی نفهمه. ولی یه متخصص چرا؟ کاملاً. این نوشته ها تأکید میکنن که ساحران وقتی اون صحنه را دیدن بلا فاصله سجده کردن، گفتن ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. چون فهمیدن این از جنس کار خودشون نیست. دقیقاً. فهمیدن این یه سطح دیگه ای از قدرته و همین اعتراف حرفه‌ای ها بود که فرعون رو به وحشت انداخت و باعث شد همشون رو اعدام کنه. بله، این واکنش فرعون خودش نشون میده که چقدر این اتفاق تاثیرگذار بوده. صبر کن ببینم، پس این یه جور الگوئه؟ یعنی این اتفاق برای پیامبرای دیگه هم؟ بله، این الگو تکرار میشه. افتاد؟ این ایده ای که معجزه باید با تخصص غالب اون دوران رقابت کنه خیلی جالبه. چند قرن بعد، در زمان حضرت عیسی، دیگه جادوگری قدرت اول جامعه نبود. علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده بود، مخصوصا در مناطق یونانی ما آب اون دوره. بله، و پزشک ها جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داشتن. مردم بهشون به چشم ناجی نگاه میکردن. آها، پس معجزات حضرت عیسی هم باید تو همین حوزه باشه، چیزایی مثل شفا دادن و اینها. دقیقاً، تو همین مایه ها. معجزات اصلی که بهش اشاره شده شفای کور مادرزاد و درمان بیماری پیسی بوده. بیماریایی که اون موقع کاملا لاعلاج بودن. کاملا. بهترین پزشکا هم براشون درمانی نداشتن. و بعد معجزه‌ای که دیگه تیر خلاص بود. چی؟ زنده کردن مردگان به اذن خدا. این دیگه فقط شکست دادن پزشکان نبود، بلکه شکست دادن خود مرگ بود. وای. یعنی بزرگترین محدودیت علم پزشکی. واقعا وقتی اینجوری بهش نگاه میکنی یه منطق استراتژیک پشتش میبینی. ولی خب یه مشکل بزرگ اینجا وجود داره، نه؟ چه مشکلی؟ همه این معجزه ها یه تاریخ انقضا دارن، یعنی تو باید اونجا می بودی تا ببینی. آها، منظورت اینه که گذرا بودنه. دقیقاً. امروز که ما نه عصای موسی رو داریم نه اون آدم هایی که حضرت عیسی شفا داد رو میبینیم، اینا شواهد فیزیکی و لحظه‌ای بودن. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که بحث رو وارد مرحله بعدی میکنه. اگر قرار باشه یه دین برای همه دوران‌ها باشه، معجزه‌اش نمیتونه یه رویداد گذرا باشه. باید چیزی باشه که من و شما هم امروز بتونیم بررسیش کنیم. آفرین. به خاطر همینه که معجزه اصلی آخرین پیامبر دیگه از جنس کارهای فیزیکی نیست. معجزه‌اش از جنس کتاب و کلام هست. قرآن. معجزه از جنس کتاب. این واقعا یه تغییر مسیر بزرگه. از اژدها و زنده کردن مرده رسیدیم به یک متن. بله. خب این کتاب چطور میتونه معجزه باشه؟ یعنی فقط محتوای خوب و اخلاقی داره؟ خیلی فراتر از اینه. این کتاب از همون اول با یه ادعای خیلی بزرگ وارد میدون شد. ادعایی به اسم تحدی. یعنی مبارزه طلبی. درسته. قرآن مستقیم همه کسایی که به منشأ الهی اون شک دارن رو به رقابت دعوت میکنه. میگه اگه فکر میکنید این ساخته ذهن بشره، شما هم یکی مثلش بیارید. این ادعای خیلی جسورانه ایه. جالبتر اینه که چالش رو مرحله به مرحله ساده تر هم میکنه. اول میگه کل کتابی مثل قرآن بیارید. خب. بعد که میبینه کسی جلو نمیاد، میگه خب 10 تا سوره مثلش بیارید. و در آخر برای اینکه دیگه هیچ بهونه‌ای باقی نمونه، چالش رو به حداقل میرسونه. حتی یک سوره مثل سوره های قرآن بیارید. به کوتاه‌ترین سوره قرآن فکر کن، سوره کوثر. 3 آیه کوتاه. وای، این واقعا عجیبه. چون این ساده ترین راه برای باطل کردن کل ادعای پیامبر بود، درسته؟ دقیقاً. یعنی اگه فقط یه نفر میتونست یه سوره کوتاه بیاره که مثلا بزرگان ادبیات عرب اون زمان بگن آره، این در حد قرآنه. کل ماجرا تموم میشد. کاملاً. و فراموش نکنیم این چالش در اوج فصاحت و بلاغت ادبیات عرب مطرح شد. اون دوره شاعران بزرگ بود. شعر و کلام تخصصشون بود. با این حال 14 قرنه که این دعوت به مبارزه روی میزه. و با وجود این همه دشمنی و انگیزه‌ای که برای رد کردنش بوده و هست، هنوز هیچ مرکز علمی و ادبی معتبری نتونسته متنی رو ارائه بده و بگه این با یک سوره قرآن برابری میکنه. خب، پس سوال اصلی اینه، چه چیزی این کتاب رو انقدر خاص میکنه؟ این ویژگی منحصر به فردش چیه؟ این منابع این ویژگی رو به 2 بخش اصلی تقسیم میکنن. یکی اعجاز لفظی یا همون جنبه ادبی و ساختاری، و یکی هم اعجاز محتوایی. بله، که به مفاهیم داخلش برمیگرده. بسیار خوب. از جنبه لفظی شروع کنیم. یعنی چی؟ فقط خیلی قشنگ نوشته شده؟ خب، منظور از زیبایی فقط یه چیز سلیقه‌ای نیست. قرآن از همون حروف و کلماتی استفاده میکنه که مردم اون زمان به کار میبردن. آها، اما نوع چینش کلمات، آهنگ، ریتم و قدرتی که در بیان مفاهیم داره کاملاً بی سابقه بوده. جوری که حتی دشمنانش هم تحت تأثیر قرار میگرفتن؟ دقیقاً. توی این منابع به داستانهایی اشاره شده که سران مشرکین شبها مخفیانه می رفتن نزدیک خونه پیامبر تا به قرآن خوندنش گوش بدن. جدی؟ بله. ولی روز که می شد به بقیه می گفتن اصلا به این کلمات گوش ندید چون جادوتون می کنه. یعنی حتی مخالفاشم به تأثیرگذاری خارق‌العاده‌اش اعتراف داشتن؟ بله. ولی سوال شما درسته. زیبایی لفظی فقط یه جنبه از ماجراست و بیشتر برای متخصصان زبان عربی اون دوره قابل درک بود. اما جنبه دوم، یعنی اعجاز محتوایی، چیزیه که برای هر کسی در هر زمانی قابل بررسیه. دقیقاً. حتی اگه عربی هم بلد نباشه. و اینجاست که موضوع خیلی عمیق‌تر میشه. خب، پس بریم سراغ محتوا. چه چیزهایی توی محتوای این کتاب هست که اون رو از نوشته‌های بشری متمایز می‌کنه؟ چند تا نکته کلیدی اینجا مطرح شده. اول از همه انسجام درونی. انسجام درونی یعنی چی؟ ببین، این کتاب در طول 23 سال نازل شده. در شرایط کاملا متفاوت، جنگ و صلح، پیروزی و شکست. خب؟ یه نویسنده بزرگ رو در نظر بگیر. نظراتش در طول 20 سال پخته تر میشه. گاهی نظرات اولیش رو رد میکنه. این طبیعیه. درسته. این بخشی از رشد فکری انسانه. اما در قرآن با بیش از 6000 آیه، نه تنها هیچ تناقضی وجود نداره، بلکه آیات مختلف در طول این 23 سال همدیگر رو تکمیل میکنن. انگار از روز اول نقشه کل کتاب مشخص بوده. اینکه در 23 سال پر از حادثه هیچ تناقضی نداشته باشه واقعا عجیبه. نکته دوم چی بود؟ نکته دوم که شاید از این هم مهمتر باشه، تأثیر ناپذیری از فرهنگ زمان است. منظور چیه؟ یعنی چی از فرهنگ زمان تأثیر نگرفته؟ جامعه عربستان اون حقه رو تصور کن. پر از خرافات، بت‌پرستی، زنده به گور کردن دخترها. یه فرهنگ خیلی خاص و بسته. دقیقاً. هر انسانی، هر چقدر نابغه باشه، محصول محیط خودشه. اما قرآن، ببین، نه تنها از این فرهنگ تأثیر نگرفته، بلکه مثل یه نیروی خارجی علیه تمام این باورهای غلط قیام میکنه. حرف از عدالت، علم، برابری انسانها میزنه. بله، مفاهیمی که مثل بذر توی زمین کاملا بایر پاشیده شدن. این عدم تعلق به زمان و مکان یکی از قوی ترین استدلال هاست. و جنبه سوم محتوایی جامعیت اونه. این کتاب فقط یه سری دستورالعمل اخلاقی نیست. درسته؟ دقیقاً. هم به روح انسان میپردازه، هم برای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی برنامه داره. از رفتار با پدر و مادر تا قوانین قراردادهای تجاری. این نگاه جامع به تمام ابعاد زندگی اون رو متمایز میکنه. بله. خب، تا اینجا در مورد انسجام، فراتاریخی بودن و جامعیت صحبت کردیم. اما به نظرم شگفت‌انگیزترین بخش این تحلیل جاییه که به اشارات علمی بی سابقه در قرآن می‌پردازه. بله، این قسمتش جاییه که واقعا باید روش فکر کرد. البته هدف قرآن کتاب علوم تجربی بودن نیست. خب طبیعتاً. اما در لابلای آیاتش به پدیده‌های اشاره می‌کنه که دانش بشری در اون زمان مطلقاً ازش بی‌خبر بوده. این تحلیل به دو مثال خیلی معروف اشاره کرده. اولی حرکت زمین. حرکت زمین. من یادم میخوندیم که گالیله چند صد سال پیش به خاطر گفتن اینکه زمین میچرخه نزدیک بود اعدام بشه. دقیقاً. حالا ببین قرآن چطور بهش اشاره کرده. در آیه‌ای زمین به زلول تشبیه شده. زلول یعنی چی؟ زلول در عربی به شتر رام و راهواری میگن که اونقدر نرم و آروم حرکت میکنه که سوارش اصلا اذیت نمیشه، حتی ممکنه متوجه حرکتش نشه. وای، چه تشبیه فوق‌العاده‌ای برای حرکت زمین. زمین با سرعت سرسام‌آوری در فضا در حال حرکته، اما این حرکت اونقدر روانه که ما حسش نمیکنیم. این کلمه در فرهنگی که زمین رو مرکز ثابت جهان میدونست، یک اشاره لطیف و دقیقه. خیلی هوشمندانه است. یعنی مستقیم نگفته زمین میچرخه که باعث جنجال بشه، ولی یه جوری توصیفش کرده که با کشفیات امروزی جور در میاد. مثال دوم چی بود؟ مثال دوم حتی از این هم عجیبتره. انبساط جهان. کشف ادوین هابل در قرن بیستم. آفرین. کشف اینکه جهان داره بزرگتر میشه و کهکشان‌ها دارن از هم دور میشن یکی از بزرگترین انقلاب‌های علمی بود. حالا به این آیه قرآن گوش کن. و سماع بنیناها به ایدین و انا لموسعون. یعنی؟ و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت میبخشیم. دقیقاً. کلمه‌ای که به تار رفته موسعون هست که در عربی یه فعل استمراریه. یعنی یه کار تموم شده در گذشته نیست؟ دقیقاً. یعنی همین الان هم داره اتفاق میفته. وقتی به این فکر میکنی که این جمله 1400 سال پیش در یک متن اومده، واقعاً ذهن آدم رو به چالش میکشه. فارغ از اینکه به منشأ الهی اون باور داشته باشی یا نه. دقیقاً. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ما این سفر رو از معجزات فیزیکی و موقتی مثل عصای موسی شروع کردیم و به یک معجزه دائمی و فکری مثل قرآن رسیدیم. یک سیر کاملاً منطقی. این تحلیل یک مسیر رو به ما نشون داد. از نشانه‌هایی برای مردم یک دوره خاص به نشانه‌ای که ادعا می‌کنه برای تمام دوران هاست و هر کسی در هر زمانی می‌تونه اون رو بررسی کنه. و این بررسی یک سوال مهم رو برای تو به جا می‌ذاره تا بهش فکر کنی. بفرمایید. این منابع استدلال می‌کنن که یک حقیقت جهان شمول باید فراتر از محدودیت‌های فرهنگی و علمی یک دوره خاص باشه. اگه این فرض رو برای لحظه قبول کنیم، خب این موضوع چه چیزی درباره ماهیت خود حقیقت به ما میگه؟ آیا حقیقت برای اینکه واقعی باشه باید مستقل از زمان و مکان باشه؟ و اگه اینطوره ما امروز با ابزارهایی که داریم چطور میتونیم چنین حقیقتی رو تشخیص بدیم؟ دقیقاً. از بین این همه ادعای مختلف، این شاید مهمترین سوالی باشه که این بحث برای ما ایجاد میکنه.